तीस। अर्दली परेशान था, फरार अदीब कहीं नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी आवाज अलग अलग जगहों और दिशाओं से आ रही थी। अर्दली परेशानी से एक आवाज का पीछा करता तो दूसरी दिशा से आवाज आने लगती, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी दिशा से। अर्दली हैरान था, आखिर दिशाएं कितनी हैं। आखिर उसने आवाज लगाई, अदीबे आलिया, अदीबे आलिया, आप कहां हैं, कहां हैं आप? मैं अपनी जिंदगी की पनाह में हूं। लेकिन कहां, किस जगह? तमाम जगहें हैं जहां मैं एक साथ मौजूद हूं। अभी मैं जैनब और बूटा सिंह के पास राजस्थान के रेगिस्तान में था, और अभी ही मैं क्वेटा शहर में मौजूद हूं। यहां मैं सलमा को तलाशने आया हूं। उसे तलाश ही रहा था कि कानपुर स्टेशन पर विद्या का रुमाल फिर गिरा और मैं विद्या की तलाश में निकल पड़ा। विद्या से मुलाकात हुई? नहीं, लेकिन उसके बारे में काफी कुछ मालूम हुआ। क्या क्या क्या पता चला? यही कि पढ़ाई छोड़ने से पहले उसने जिस बात की तरफ इशारा किया था वो सही थी। उसके पिता बाबू राम नारायण ने उसकी शादी की बात चला रखी थी। लड़की वाले दिल्ली के रामनगर इलाके में रहते थे, सदर के पास, वही इलाका जहां नई दिल्ली स्टेशन के पास शहर भर का कचरा जमा होता था और कूड़े की गाड़ियां जहां से रवाना होती थी। लड़के वालों ने कहा था कि बाबू राम नारायण लड़की को लाकर वहीं दिखा दें, इसलिए वे विद्या को साथ लेकर फतेहगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। ब्याह शादी की तारीखें, लड़की दिखाई, टिपना मिलवाई, साइत निकलवाई आदि की रस्मों के लिए खानदान के सभी लोग खड़े होते थे। वे चाहे बरसों बरस ना मिलते हो पर शुभ कारज के समय सब मिलते थे, मैं बाल बच्चों के। बड़े बूढ़े भी आते थे, पर अभी शादी तो थी नहीं, सिर्फ विद्या की मुंह दिखाई थी। परिवार ही कितना सा था, विद्या के पिता बाबू राम नारायण, उसकी मां और एक छोटा भाई। करोल बाग में उनके दूर के एक बहनोई रहते थे, उन्हीं के घर पर विद्या का परिवार उतरा था। पहले तो यह तय हुआ था कि रामनगर के एक मंदिर के अहाते में विद्या की मुंह दिखाई होगी, पर बाद में लड़के वालों ने उन्हें घर पर ही निमंत्रित किया था। विद्या को मुंह दिखाई के लिए तैयार किया गया। बहनोई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, वे साथ नहीं जा सके। उन्होंने रोहतक रोड वाले मोड़ तक पहुंचाकर रामनगर जाने के लिए तांगा पकड़वा दिया। फिर तांगा कहां गया ये नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये तारीख 3 जून 1947 थी। मतलब ये कि जब रोहतक रोड के मोड़ से विद्या का छोटा सा परिवार तांगे में रामनगर के लिए रवाना हुआ, उसी वक्त वायसराय हाउस में वो अहम मीटिंग खत्म हुई जिसमें वायसराय माउंटबैटन के साथ नेहरू, जिन्ना, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, सरदार बलदेव सिंह, लियाकत अली खां और अब्दुल रब निश्तर शामिल थे, और भारत का अंग्रेज वायसराय माउंटबैटन एक फैसला ले चुका था। असल में वो फैसला बहुत पहले ले चुका था। कौन सा फैसला? भारत के विभाजन का। ये आप कैसे कह सकते हैं? अर्दली ने शून्य आंखों से देखते हुए पूछा। अर्दली साहब, अदीब की आवाज ने कहा, किताबों में जो इतिहास लिखा या लिखवाया जाता है और साक्षात्कारों में जो दर्ज कराया जाता है, पेशेवर कलम घिस्सुओं द्वारा जिस तरह तथ्यों के सहारे दस्तावेजी इतिहास बनाया जाता है, वो इतिहास नहीं होता। इतिहास वो होता है जो दिलो दिमाग की तख्ती पर लिखा जाता है और उस इबारत को कोई पढ़ ना ले, इसलिए उसे फौरन मिटाया जाता है। उस मिटी हुई इबारत को सिर्फ वही अदीब पढ़ सकता है जो सुकरात, गौतम बुद्ध, ईसा या गांधी की भाषा पढ़ सकता है। तो फिर आप इस इबारत को पढ़ने से कतरा क्यों रहे हैं? सामने आइए और उस इबारत को बेपर्दा कीजिए। अर्दली ने अदीब को जैसे चुनौती दी। अर्दली साहब, अदीब की गूंजती हुई आवाज आई, मुझे अपनी जिंदगी की पनाह में रहने की मोहलत दीजिए। मेरी जिंदगी की सारी कहानियां अधूरी हैं, मुझे मोहलत चाहिए कि मैं अपनी कहानियों से मुलाकात कर सकूं। मुझे मालूम करना है कि विद्या के तांगे का घोड़ा पंख लगाकर उसे कहां उड़ा ले गया। खुदा हाफिज कहकर सलमा मुझे खुदा के हवाले कर गई थी, लेकिन वो खुद हिफाजत से है या नहीं ये मालूम किए बगैर मेरा जीना मुहाल है। कोई माउंटबैटन, एटली, क्रिप्स, चर्चिल, नेहरू या जिन्ना मुझे अगली सदियों में इंसान की तरह जी सकने का रास्ता नहीं दिखाता। वो रास्ता मुझे सिर्फ सलमा दिखाती है, क्योंकि सलमा एक कहानी है, शाहीन एक कहानी है, बूटा सिंह और जैनब एक जीवित कहानी है, मुल्तान से भागकर अमृतसर आने वाली सुरजीत कौर एक जिंदा दास्तां है, वो जो पंजा साहिब से भागकर बंबई के माउंट मैरी चर्च में भीख मांगता हुआ कबीर नाम का भिखमंगा आया है, वो एक जीती जागती इंसानी कहानी है। अर्दली साहब, मुझे अपनी इन कहानियों के साथ जीने दीजिए। वक्त ने व्यक्तिगत अय्याशी करने का यह अधिकार आपको नहीं दिया है। पर्दे से बाहर आइए और इतिहास के इन सवालों का मुकाबला कीजिए, क्योंकि इतिहास के गलत मंसूबों ने आपकी सारी कहानियों के इंसानी अंजाम अपनी गिरफ्त में ले लिए हैं। अगर आने वाली सदियों को इंसानी और रूहानी राहत देनी है तो आपको अपनी कहानियों के लिए इतिहास के गलत मंसूबों से लड़ना ही पड़ेगा। तो तुम मुझे किसी तरह चैन नहीं लेने दोगे? अदीब की शिकस्ता आवाज ने कहा। तुम मुझे अपनी कहानियों, अपनी जिंदगी के साथ जीने का मौका और वक्त नहीं दोगे? नहीं, यह इस दौर में मुमकिन नहीं है। यह दौर राजस्थान में जाकर बूटा सिंह और जैनब की कहानी मुकम्मल करने का दौर नहीं है। यह वक्त क्वेटा में जाकर सलमा को आवाज देने का वक्त नहीं है, और यह लम्हा विद्या के तांगे को तलाश कर पंख लगे घोड़े की शिनाख्त का लम्हा भी नहीं है। अदीबे आलिया, अपनी कहानियों से निकलकर बाहर आइए। कुछ देर असमंजस भरी खामोशी छाई रही, फिर एकाएक ना जाने किस जगह से निकलकर अदीब अपने अर्दली के सामने हाजिर हुआ। अर्दली साहब, मैं आपकी अदालत में हाजिर हूं, आप जो कहिए मैं करूंगा, लेकिन मैं उस भिखमंगे कबीर का क्या करूं जो पंजा साहिब से चलकर माउंट मैरी के चर्च तक पहुंच चुका है। अपने अजीम शायर निदा फाजली ने मुझे बताया है कि भिखारी कबीर जैसे पाकिस्तान में भीख मांगता था, वैसे ही हिंदुस्तान में भी माउंट मैरी चर्च पर भीख मांगने चला आया है। फिर जब पाकिस्तान में रमजान का महीना आएगा तो वो वहां लौट जाएगा, हमेशा की तरह भीख मांगेगा, कमाएगा, जरूरत पड़ ही गई तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए कश्मीर में मौत बर्पा करने वाले मुजाहिदीनों के लिए चंदा भी देगा और भारत आ जाएगा, फिर यहां कमाएगा, माउंट मैरी चर्च पर मेले में भीख मांगेगा या महालक्ष्मी मंदिर पर भिखमंगों की कतार में बैठ जाएगा, और जरूरत पड़ गई तो कारगिल में शहीद हुए जवानों के लिए भी चंदा देगा। अर्दली साहब, विभाजन के बाद बचा क्या है भूख और भीख के सिवा? यही तो दो हिस्सों में बट गए भिखमंगे कबीर की विरासत है और तकसीम हो गए मुल्कों का नसीब। अर्दली ने गौर से अदीब को देखा। कैसे मैं भूल जाऊं मुल्तान की उस बेहद खूबसूरत औरत सुरजीत कौर को? अदीब ने बड़ी तकलीफ से कहा। कौन सुरजीत कौर? वही सुरजीत कौर जिसका बेटा विभाजन के दिन से आज तक बेहोश है। वो बूढ़ी सुरजीत कौर आजादी की नहीं, अपने बेहोश बेटे की देखभाल आज तक कर रही है। ये तो अजीब सी पहेली है। ये पहेली नहीं, हकीकत है। जिस वक्त दिल्ली के वायसराय हाउस के कक्ष में माउंटबैटन ने विभाजन को आजादी की शर्त बना दिया था, उस वक्त उसी कक्ष में लगी क्लाइव की तस्वीर मुस्कुराई थी, और लंदन की अपनी हवेली में सोते हुए चर्चिल ने जाग कर सिगार सुलगाया था और उसका एक भरपूर कश लिया था। ये वही 3 जून 1947 की शाम थी जब माउंटबैटन ने ऑल इंडिया रेडियो से आजादी में मौजूद विभाजन का ऐलान किया था। नेहरू और जिन्ना की आवाजों ने उस ऐलान की ताईद की थी। ये तो इतिहास को पता है। लेकिन इतिहास को नहीं पता कि औरंगाबाद में अपनी कब्र से उठकर तब औरंगजेब ने अपने बेटे आजम को क्या चिट्ठी भेजी थी। मेरे बेटे, ये चिट्ठी मैंने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी थी, लेकिन मैं इसे 3 सदियों के बाद कुछ और बातों के साथ आज तुम्हें भेज रहा हूं। मैं इस जहाने फानी में अकेला आया था और अजनबी की तरह चला जाऊंगा। आज आसमान में आवाजों की कुछ लहरें उठी तो मेरी रूह जाग गई। आज मालूम हुआ कि जो ज्यादतियां मुझसे हो गई थीं, उनका क्या नतीजा निकला है। मैं बहुत से गुनाहों का कसूरवार हूं। तब तो लगा था कि मैं अजनबी की तरह चला जाऊंगा, लेकिन अब इन आवाजों को सुनने और इनके फैसले जानने के बाद लग रहा है कि मुझे अपने गुनाहों के बोझ से अब छुटकारा नहीं मिलेगा। ना मालूम आखिरत के दिन मुझे क्या सजा मिलेगी। मैंने दीन की खातिर जो कुछ किया वो यही सोचकर किया था कि इससे एकता बढ़ेगी। मेरा वो कदम गलत साबित हुआ, लेकिन देश की एकता मैंने कभी टूटने नहीं दी। मैंने खुद को कभी परदेसी या विदेशी नहीं समझा। मैंने मजहब को जरूर अलग माना, लेकिन कौमियत का कभी बंटवारा नहीं किया। लेकिन वो बंटवारा अंग्रेजों ने कर दिया। राजघाट से मध्यम सी आवाज आई। ये तो 3 जून की बात है। मैंने तो 1 मई 1947 को ही प्रार्थना सभा में कहा था, अगर अंग्रेज नहीं चाहेगा तो जिन्ना साहब को कभी पाकिस्तान नहीं मिल सकता। मैंने तो कहा था, मिन्नत करके कहा था, अंग्रेजों तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, भगवान भरोसे छोड़ दो। बदअमनी होगी, दंगे फसाद होंगे, गृह युद्ध होगा, हम देख लेंगे। जो हत्याकांड और अग्निकांड होगा उसमें से हम तप कर निकलेंगे। हमारी सभ्यता महाभारत का युद्ध झेल चुकी है। उस महायुद्ध की असमंजसता में से ही गीता का निष्काम कर्मवाद निकला है। इस कर्मवाद ने ही ब्राह्मणवादी वर्णवाद को अपदस्थ करने का प्रयास किया था। एकलव्य के तिरस्कार और अपमान का बदला द्रोणाचार्य की रक्तरंजित मृत्यु से लिया था। मैं तो फिर मिन्नत करता हूं कि अंग्रेजों तुम हमारी आजादी की शर्तों को तय करने का कोई हक नहीं रखते। तुम हमें आजादी देने का ये जो नाटक कर रहे हो, ये तुम्हारी कृपा नहीं, ये भारतीय जनता की कृपा है कि वो तुम्हें सुसंस्कृत तरीके से विदा कर रही है। यदि वो विदा नहीं करेगी तो गृह युद्ध तो बाद में होगा, आपका कत्लेआम पहले हो जाएगा। अहिंसा के तहत ये कत्लेआम मुझे मंजूर नहीं है। कहते कहते राजघाट की आवाज डूब गई, लेकिन उसी वक्त एक हादसा हुआ। भंगी कॉलोनी में खड़े गांधी जी पर तलवार का एक वार हुआ। उनका बदन 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, लेकिन उम्मीदें दोनों हिस्सों को संभाले रहीं। गांधी जी अपने कटे हुए शरीर को लेकर जिंदा रहे। उनके विभाजित शरीर से रक्त बहता रहा, लेकिन वो निष्प्राण नहीं हुआ। सलीब पर लटके ईसा मसीह ने देखा, पाक पैगंबर मुहम्मद ने भी देखा। गांधी जी का विभाजित शरीर ज्यों का त्यों भंगी कॉलोनी में खड़ा था और प्रायोजित इतिहास खड़ा था, जो महात्मा गांधी के सपनों को तोड़कर माउंटबैटन की साजिशी कोशिशों को सच बनाना चाहता था। उसने अदीब को देखा, माउंटबैटन को अदालत में हाजिर करो। अपनी कहानियों को पीछे छोड़कर अदीब ने हुक्म दिया।